बहारें आई जीवन में, नई हलचल है तन मन में, एक रूप बसा है अखियों में हो। चुराले सांसों की ये आग बुझा ले, दुनिया से दूर नई दुनिया बसा ले। जब से मिली है तुझसे निगाहें, जादू ये कैसा मुझ पे हुआ कि दिल जब तन्हा लगता है मुझे कुछ ऐसा लगता है तू झांक रहा है। तेरे लिए सारी दुनिया भुला दूं। डर लग रहा है क्या जाने क्या हो, दिल तुझको मैंने जब से दिया, उड़ी है नींदे आँखों से तेरी ऐसी ही बातों से, बदनाम हुई हूँ सखियों में हूँ।